มีพญานาคตัวหนึ่งตมุฟังในตาของเขาก็มีสีแดงวาบวาบขึ้นมองเห็นนายพรานกำลังจะมาทิ่มแทงก็หลับตาปีรับเอาหอกนั้นอย่างเต็มที่เลยยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณทุกวันที่นี่ตั้งแต่เวลาที่5ถึง6โมงเช้าโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซเป็นผู้ดำเนินรายการนำเรื่องราวที่มีมาในทางคำสอนของพระพุทธเจ้ามาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันแต่ละวันก็จะมีเนื้อหาที่แตกต่างกันไปเช่นถ้าเนื้อหาที่เกี่ยวกับการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนั่นก็จะอยู่ในช่วงของวันจันทร์รายการสมการชีวิตหรือถ้าเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติทางจิตภาวนาทำจิตให้สงบนั่นก็จะเป็นช่วงของวันอังคารจิตวิเวกแต่เป็นหัวข้อธรรมะแม่บทต่างๆนั่นก็จะเป็นช่วงของวันพุธตาร่มโพธิบทส่วนในวันพฤหัสนั้นข้าพเจ้าก็จะนำพระสูตรมาอ่านให้ท่านผู้ฟังฟังใครชอบฟังเนื้อหาพระสูตรที่เป็นบทเพียรชนะของพระพุทธเจ้านั่นก็ช่วงของวันพฤหัสเป็นรายการกลางพระสูตรส่วนในวันศุกร์อย่างนี้ท่านผู้ฟังก็เป็นช่วงของนิทานปรรณนาที่ข้าพเจ้าจะนำเนื้อหาในนิทานชาดกบ้างนิทานธรรมบทบ้างมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังซึ่งเนื้อหาเหล่านี้ท่านฟังบางทีมันก็พิสดารลึกล้ำเกินกว่าที่จะจินตนาการโอ้ยอะไรมันจะมากมายวังเวอร์อลังการนะบางครั้งบางคราวข้าพเจ้าเองเป็นผู้เล่าผู้อ่านก็ยังคิดแบบนั้นในการที่เราทำความเข้าใจในเรื่องราวต่างๆเหล่านี้จึงต้องมีการแยกแยะนั่นเองท่านจึงมีการแยกมาในส่วนที่เป็นอรรถกถาคือคำอธิบายต่างๆเหล่านี้เวลาเราฟังเรื่องราวเราต้องอย่าลืมแม่บทคือหัวข้อคือประเด็นหลักของเรื่องนั้นๆเช่นว่าบางเรื่องเนี่ยมันพิสดารอลังการมากเราต้องดูว่าที่ว่าอลังการเนี่ยหัวข้อแม่บทประเด็นของเขาในเรื่องนั้นคืออะไรเช่นเอาเรื่องศีลหรือเอาเรื่องปัญญาหรือเอาเรื่องความเพียรหรือเอาเรื่องการบำเพ็ญตบะเอาคุณธรรมในข้อนั้นเวลาเราฟังในทุกฟังเราต้องรู้จักแยกแยะเอาคุณธรรมให้ได้เอาหัวข้อเอาประเด็นของเรื่องราวที่จะสามารถนำไปปฏิบัติเป็นกุศลธรรมในชีวิตของเราเช่นในเรื่องของมโหสถเป็นต้นนี่ที่ว่าโอ้มันจะเวอร์ขนาดนี้เอาแต่ประเด็นคือเรื่องของปัญญาอ๋อจะสื่อเรื่องของปัญญาตรงเนี้ยเราต้องเก็บงำเอาให้ได้หรือเรื่องที่จะเล่าให้ท่านฟังในวันนี้เป็นเรื่องของพญานาคที่ชื่อว่าสังฆปาละประเด็นของเรื่องนี้คือการรักษาศีลการบำเพ็ญตบะการที่จะไม่โกรธความอดทนท่านฟังท่านว่าเป็นตบะอย่างยิ่งความอดทนนี่คือต้องเอาประเด็นข้อนี้วันนี้จึงจะนำเสนอเรื่องของสังฆปาละชาดกที่เป็นเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าเกิดเป็นนักราชที่ชื่อว่าสังฆปาละพระพุทธเจ้าเราทำเป็นโพธิสัตว์ท่านผู้ฟังเกิดเยอะมากเกิดจนโอ้ยอย่าไปนับเลยว่ามันกี่เที่ยวกี่รอบนับจนลืมแล้วพยายามจะนับใหม่ก็ยังลืมอีกนี่ขอโทษจนเป็นแบบจนลืมแล้วลืมอีกลืมแล้วลืมอีกหลายรอบคือว่าจำนวนที่นับเนี่ยมันเท่าไหร่นี่เขาก็จึงเอาหน่วยความลืมเนี่ยแหละมานับกันละกันเป็นอสงไขยหนึ่งอะจนหลายอสงไขยเกิดเป็นคนบ้างเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างเกิดเป็นสัตว์นรกบ้างเกิดเป็นเทพเทวดาบ้างมากมายไปหมดที่ไม่ไปเกิดเนี่ยไม่มีเลยยกเว้นพรหมชั้นสุทาวาสเท่านั้นแต่บางครั้งบางคราวก็เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็มีสัตว์นรกก็มีในประสบที่ผ่านมาท่านฟังช่วงของนิทานปรรณนานี้ข้าพเจ้าได้นำเรื่องของนาคแล้วก็ครุฑ กำเนิดเป็นอย่างไรทำไมเขาถึงมาเป็นอย่างนั้นจุดหนึ่งที่ได้พูดถึงว่านาคเนี่ยมาเป็นได้เพราะว่าได้ตั้งจิตใจไว้ตอนเป็นมนุษย์ว่าฉันเนี่ยอยากจะเป็นนาคเอาทำไมคนถึงอยากจะไปเป็นนาคซึ่งตัวพญานาคเองนะก็ยังมาเดือดร้อนว่าโธ่เราเกิดมาเป็นพญานาคไม่ดีเลยเดือดร้อนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วก็ยังต้องกินกบและเขียดเป็นอาหารอาหารหลักก็จะเป็นงานสำหรับพวกนาคที่มีกำเนิดในไข่กำเนิดในครรภ์ส่วนนาคที่มีกำเนิดในเท่าใครคือของเปียกชื้นหรือว่าเป็นโอปาติกะคือผุดเกิดขึ้นเขาก็จะมีอาหารที่เป็นอาหารทิพย์ของเขาแต่ว่าธรรมชาติที่จะดูรู้ว่าไอ้ขบเขียดเป็นอาหารมันก็ยังมีอยู่ก็จึงมีความเดือดร้อนด้วยข้อนี้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองคือการที่ว่าต้องอยู่ในสภาวะที่ไม่มีขาไม่มีแขนคือต้องเลื้อยไปด้วยอกด้วยท้องของตนก็หมายความว่ามันจะมีสภาวะอยู่ห้าครั้งแหละในความที่ตัวหน้าเขาก็จะต้องปรากฏเป็นรูปงูออกมาก็ตอนเกิดตอนตายตอนเสพเมถุนตอนที่นอนแล้วก็ตอนลอกคราบแล้วถึงแม้ว่าจะมีสมบัติอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายแต่ว่าก็ยังน้อยกว่าพวกเทวดาจึงมีความเดือดร้อนเพราะฉะนั้นเหล่าคนที่ถ้าบูชานาคนะเก็บไข่พญานาคบูชาพญานาคระวังให้ดีว่าจิตใจคล่องอยู่แบบนี้ตัวเองจะไปเกิดเป็นนาคเพราะว่าเราบุคคลที่บูชานาคนั่นแหละก็จะไปเกิดเป็นนาคทุกฝั่งเรื่องราวนี้มีมาในสังคาปาลชาดกด้วยมีมาในภูริทัตตาชาดกด้วยไม่ใช่ใครอื่นทุกฝั่งตัวโพธิสัตว์นี่แหละตัวโพธิสัตว์เนี่ยบูชาพญานาคนะต้องเป็นโพธิสัตว์พอบูชาพญานาคจิตใจคล่องอยู่ในนั้นก็จึงไปเกิดเป็นพญานาคเราก็มาเดือดร้อนภายหลังว่าโธ่ไม่น่าจะคิดอย่างนี้เลยหลายเรื่องแม้แต่ในสมัยต่อๆมาทุกฝั่งในยุคที่ถัดจากสมัยพุทธกาลมาก่อนที่จะมาถึงสมัยเราเป็นสมัยโบราณคนที่อยู่ตามลุ่มแม่น้ำโขงเนี่ยเห็นเทวดาบ้างเห็นคนมีฤทธิ์บ้างโอ้ยก็คล่องอยู่ในจุดนั้นว่าโอ้บุคคลนี้มีฤทธิ์เนาะมีความดีเนาะเราอยากจะไปเป็นเหมือนบุคคลนั้นแต่บุคคลนั้นน่ะคือพญานาคไงเป็นนาคที่แปลงกายมาจิตไปคล่องอยู่ตรงนั้นบูชาอยู่กราบว่าอยู่มีความคิดที่อยากจะเป็นอย่างนั้นสรุปเลยไปเกิดเป็นพญานาคจริงๆมีนะอันนี้ต้องระวังไม่ใช่ว่าดีเกิดเป็นพญานาคนี้เรื่องราวนี้เป็นมายังไงเป็นเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าคือได้บำเพ็ญบารมีอยู่10อย่างเลยคือในทุกชาติที่พระองค์เกิดนี่แหละก็บำเพ็ญบารมีไม่ว่าจะเป็นทานบารมีศีลบารมีแต่ว่าจะมีอะไรที่ว่าจะเด่นกว่ากันต้นเองในชาติของสังฆาปาลานี่บำเพ็ญเรื่องศีลบารมีบำเพ็ญเรื่องขันติบารมีอันนี้โดดเด่นเรื่องราวก็มาเริ่มตรงที่ตอนนั้นพระพุทธเจ้าเป็นโพธิสัตว์บังเกิดในกันของอัครเมสีของพระราชาที่ปกครองแผ่นดินมคธพ่อแม่นี่ก็ขนานพระนามว่าทุโยธนกุมารเอ้าทำไมเกิดเป็นคนแล้วไหนว่าเกิดเป็นนาคคือเรื่องนี้มันข้ามกันหลายชาติท่านผู้ฟังเวลาเรื่องที่ตอนพระพุทธเจ้าเป็นโพธิสัตว์เกิดเป็นนาคหรือเกิดเป็นครุฑก็จะมีการเท้าความก่อนว่ามาเกิดตรงนี้ได้อย่างไรก็เริ่มจากตอนเป็นมนุษย์ก่อนชื่อว่าทุโยธนกุมารเรียนวิชาความรู้ต่างๆมามากมายสำเร็จแล้วพระราชาเสด็จพ่อก็ยกสมบัติให้ยกบัลลังก์ให้แล้วพระราชาองค์เดิมไปไหนก็ไปบวชเป็นฤาษีเสด็จพ่อเนี่ยนะโพธิสัตว์เป็นพระราชาแล้วด้วยอุปนิสัยของตนในความที่ว่ามักจะเข้าหาสมณะศึกษาหาความรู้ต่างๆก็ไปหาเสด็จพ่อนั่นแหละที่บวชแล้วนั่นแหละอยู่ในสวนของพระราชานั่นแหละไปหาวันหนึ่งสามเที่ยวดูนะ เช้ากลางวันเย็นตอนเช้าก็ไปถวายอาหารตอนกลางวันก็ไปถวายปานะตอนเย็นก็ไปถวายดอกไม้ถวายน้ำแล้วก็สอบถามธรรมะต่างๆทำให้ฤาษีนักบวชที่เป็นเสด็จพ่อนั้นเขาก็เรียกว่าราชฤาษีเกิดความแบบว่าไม่ได้ความสงบเดี๋ยวก็มาหาอยู่เรื่อยเดี๋ยวก็มาหาอยู่เรื่อยแต่ไม่สมาธิอะไรต่างๆทำไม่ได้เลยคิดว่าโอ้ยเราจะอุตส่าห์ออกบวชแล้วแต่ก็ยังเหมือนไม่ได้บวชจะทำไงดีเนาะวันถัดมาทุกฝั่งก็จึงแบบหนีออกจากประเทศนั้นเมืองนั้นไปอาศัยอยู่ที่ริมแม่น้ำกันนาเวนาไปทำบรรณศาลาในที่ที่จะสะดวกด้วยน้ำสะดวกด้วยการบิณฑบาตซึ่งในลุ่มน้ำนั้นก็จะมีเขาเรียกว่าลำน้ำสายหนึ่งที่ชื่อว่าสังฆปาละประเทศนี้ก็อยู่ในมหิสกรัฐพอไปอาศัยทำบรรณศาลาอยู่ที่ริมลำน้ำสังฆปาละในเขตลุ่มน้ำกันนาเวนาก็ได้ปฏิบัติอย่างเต็มที่คราวนี้ทำฌานทำปัญญาทำอะไรคุณธรรมต่างๆให้เกิดขึ้นได้ก็พอมีนักบวชที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทุกฝั่งพวกเราเทพเทวดาคนที่มีฤทธิ์เขาก็จะมาบูชามีรุกขเทวดามาบูชาบ้างมีครุฑมาบูชาด้วยแล้วก็มีพญานาคมาด้วยเหมือนกันนาคตัวที่มานี้ชื่อว่าสังฆปาละก็คือชื่ออันเดียวกันกับลุ่มน้ำที่อยู่นั่นแหละบริเวณไหนมีสะดวกด้วยน้ำเป็นแม่น้ำใหญ่ก็มักจะมีพญานาคไปอยู่เช่นแม่น้ำคงคาแม่น้ำเนรัญชราหรืออย่างบ้านเราก็แม่น้ำโขงบางคนอาจจะสงสัยว่าจะมีจริงหรือพญานาคจริงไม่จริงเรายกไว้ประเด็นนะที่สำคัญในเรื่องนี้กำลังพูดถึงเรื่องของการบำเพ็ญตบะเรื่องของความอดทนเรื่องของศีลเรามาทำความเข้าใจกันต่อไปก่อนปรากฏว่าพญานาคออกมาเนี่ยก็แปลงกายเป็นมนุษย์แล้วก็มาพบราชฤาษีองค์นี้มาพบแล้วฤาษีก็แสดงธรรมให้ฟังพญานาคนี่ก็มาหาอยู่เรื่อยอยู่เรื่อยนี่คือเป็นประจำทุก7วันบ้าง15วันบ้างเพื่อที่จะมาฟังธรรมมาถวายอาหารต่างๆตัดกลับมาในส่วนของพระราชาที่เป็นโพธิสัตว์ของเราพอพระชนกที่เป็นฤาษีเอ้าหายไปแล้ววันถัดมาจะมาหาไม่เจอแล้วก็เลยเสด็จพ่อไปไหนเที่ยวให้คนออกตามหาตามจุดต่างๆส่งอมาตย์ไปจุดนั้นจุดนี้สายสืบที่ส่งไปก็ไปพบว่าโอ้ท่านอยู่ที่ลุ่มน้ำกันนาเวนาอยู่ที่ลำน้ำแห่งนี้ที่มาเจอเนี่ยท่านฟังเพราะว่าปกติถ้าพระไปอยู่ตามป่าตามเขาบางทีไปหาไม่เจอก็เจอเนี่ยเพราะว่ามีคนมาฟังเทศน์ฟังธรรมคือพอท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนายพรานต่างๆผ่านมาเห็นแล้วก็ไปส่งข่าวกันว่าที่นี่มีนักบวชมาอยู่เห็นท่านมาบิณฑบาตก็เลยรู้ว่ามีพระคุณเจ้าอยู่ที่นี่ตอนตกเย็นบ้างหรือเวลาสะดวกแล้วเป็นในรอบสัปดาห์ต่างๆก็มาฟังเทศฟังธรรมกันสายสืบที่ส่งไปเห็นว่าทำไมคนมามุงกันอยู่นี่โอ้นี่เสด็จพ่อของพระราชาที่ออกบวชแล้วนะเนี่ยมาอยู่ที่นี่ก็จึงส่งรายงานไปพระโพธิสัตว์ที่เป็นพระราชาก็จึงมาพบมาถวายบังคมมาทำการบูชาต่างๆแต่ว่าตอนที่มาเนี่ยนะมาตั้งค่ายอยู่ที่ด้านนอกก่อนเพราะว่าเห็นคนเยอะแยะมากมายก็เลยยังไม่เข้าไปทีเดียวในระหว่างที่กำลังรออยู่เนี่ยก็เห็นบุคคลหนึ่งที่รู้สึกคนนี้เนี่ยแหมมีเหมือนแบบว่าบุญญาบารมีท่าทางงดงามสง่างามสังเกตดูอยู่ตลอดซึ่งคนนี้ก็คือพญานาคนั่นเองพญานาคที่จำแรงกายมาสังฆปาละนาคราชโพธิสัตว์นี่พอสังเกตดูเริ่มคนซาลงไปก็เลยเข้าไปหาพระราชาฤาษีของตนกลับมับๆอ้าวสังฆปาละนาคราชสังเกตว่ามีคนอื่นมาเดินก็เลยหลบไปหลีกไปกลับลาไป บริษัทท่านผู้ฟังก็คุยกับเสด็จพ่อเรียบร้อยทำไมมาอยู่ที่นี่สามสารทุกข์สุขดิบแล้วก็ถามถึงสังขปาลนาคราชนี่แหละว่าคนนี้เป็นใครท่าทางเสง่างามเป็นพระราชามาจากที่ไหนราชฤาษีนี่ก็จึงอธิบายว่านี่เป็นพญานาคนะชื่อว่าสังขปาละแล้วก็แปลงกายมาเป็นมนุษย์สมบัตินี่มากมายเลยบริษัทเนี่ยเกิดความโลภในนาคพิภพเพราะว่าโอ้ถ้าทางสง่างามมีผิวพรรณงามคิดว่าแม้จะต้องมีความดีแน่นอนจิตใจคล่องอยู่ตรงนั้นอยู่ที่นั่นสัก 2-3 วันบำรุงราชฤาษีคือเสด็จพ่อของตนแล้วก็ทูลลากลับก็ตั้งใจไว้ว่าเนี่ยอยากจะไปเป็นเหมือนนาคราชตนนั้นจึงได้มาเป็นทานให้ทานรักษาศีลแล้วก็ตั้งจิตว่าเนี่ยอยากจะไปเป็นเหมือนนาคราชตนนั้นนี่แหละนะทุกฝั่งจุดนี้แหละคือจุดที่เปลี่ยนว่าทำไมคนถึงจะไปเกิดเป็นนาคได้เพราะว่าตั้งจิตเอาไว้ไงคล้องอยู่ตรงนั้นว่าเราน่าจะได้สมบัติของนาคราชนะคิดว่านาคราชเนี่ยมีสมบัติมากก็มากจริงอยู่แต่มากไม่เท่าพวกเทวดาซึ่งถ้าบุญที่เกิดจากการให้ทานการรักษาศีลเนี่ยไปเป็นเทวดาดีกว่าซึ่งนี้จะเป็นเรื่องต่อๆไปหรอกวันนี้เอาเจาะเฉพาะเรื่องของสังขปาลนาคราชนี่ก่อนว่าเพราะตั้งจิตแบบนี้รักษาศีลศีลไม่ใช่ศีลธรรมดาด้วยศีลอุโบสถด้วยนะแล้วก็ให้ทานปรารถนาความเป็นนาคราชพอสิ้นอายุแล้วทุกฝั่งจริงๆเลยอำนาจของจิตของคนเนี่ยมันสามารถให้เกิดเป็นจริงได้ก็จึงไปเกิดเป็นสังขปาลนาคราชนั่นแหละอยู่ในนาคพิภพนี่คือตายจากชาติที่เป็นคนแล้วนะจากทุยโยธนกุมารสิ้นพระชนแล้วก็มาเกิดเป็นนาคราชส่วนฝ่ายพระราชาฤาษีก็ไปตามยถากรรมละตายไปเหมือนกันเอาทีนี้พอมาถึงชาติที่เป็นนาคแล้วส่วนนี้แน่นอนว่าต้องเป็นนาคประเภทที่ว่าผุดเกิดขึ้นแน่เพราะว่าเกิดมาแล้วก็โตเลยเกิดมาแล้วก็อยู่ในสภาพของนาคเลยก็รู้เลยว่าเอาโถเรามาเกิดเป็นนาคราชแล้วเนี่ยเอ้าทำไมแขนขาไม่มีไม่เหมือนภาพที่เราเห็นเนี่ยแล้วก็ยังอยู่ในน้ำด้วยเอาอาหารก็เป็นกบเป็นเขียดคือที่รู้สึกอย่างนี้นะเพราะว่ามองรู้แล้วว่ารู้สึกอยากจะกินจุดนั้นไงอย่างคนเราเนี่ยนะคือถ้าเรามองเนื้อดิบๆกับมองผลไม้เนี่ยคนเราจะรู้สึกว่าผลไม้เนี่ยมันเป็นอาหารได้แต่ถ้าเนื้อดิบมันจะแบบไม่ค่อยอยากกินนะแต่ถ้าเนื้อสุกโอเคค่อยว่าไปอย่างเพราะฉะนั้นโดยธรรมชาติแล้วคือเนื้อเนี่ยจะไม่ใช่อาหารของมนุษย์อยู่แล้วเพราะว่ามองแล้วมันไม่ได้อยากกินตั้งแต่แรกแต่ว่าจะไปออกที่ผลไม้สุกๆบ้างหรือพืชผักอะไรต่างๆเนี่ยมากซะกว่านั่นคือจึงเป็นธรรมชาติอาหารของมนุษย์ส่วนนาคราชพอมองเห็นกบเขียดแล้วอาจจะไม่ได้กินเลยอ่ะเพราะว่าตัวเองมีอาหารทิพย์ใช่ปะแต่ความรู้สึกว่าอันนี้เป็นอาหารเนี่ยมันมีอยู่ก็จึงเดือดร้อนใจว่าเอาทำไมเราถึงเป็นแบบนี้แล้วก็ระลึกชาติได้ว่าโอ้ก่อนหน้านี้เราเป็นมนุษย์มีความเป็นอยู่อย่างนี้อย่างนี้เปรียบเทียบกันแล้วจุดดีก็มีจุดเสียก็มีโอ้ยก็เอางี้แล้วกันเราทำความดีซะเราจะได้กลับไปเกิดเป็นมนุษย์อีกหรือว่าไปเกิดเป็นเทวดาดีกว่ามันจะประเสริฐกว่าจะดีกว่าซึ่งก็เล่าให้ฟังทุกฝั่งว่าสมบัติของสังขปาลนาคราชเนี่ยมีมากเพราะว่านาคนี่ที่มียศสูงๆมีกำเนิดดีๆก็มีบุญคือบุญที่เกิดจากการรักษาศีลมาจะไม่มีสมบัติมากซึ่งสมบัติต่างๆในทุกฝั่งมันไม่ได้จะขโมยแย่งกันได้เหมือนในความเป็นมนุษย์เพราะว่าเป็นสมบัติที่เกิดด้วยบุญแย่งกันไม่ได้พวกเทวดาเนี่ยนะหรือว่าพวกนาคพวกครุฑคนทันพวกนี้เขาจะไม่ได้มีการแย่งสมบัติกันเวลามีเรื่องทะเลาะกันก็จะเป็นเรื่องของพื้นที่บ้างเรื่องของยศตำแหน่งอย่างเงี้ยซะมากกว่าไม่ได้เป็นเรื่องของสมบัติมีมากทีเดียวทั้งแก้วแหวนเพชรนิลจินดาที่พักที่นอนถ้ำอะไรต่างๆแล้วก็แน่นอนว่ามีบริวารมากด้วยเป็นพวกเหล่านางนาคเป็นพวกเหล่าบริวารที่จะมาคอยอำนวยความสะดวกมาคอย เต้นรำให้ชมนำอาหารมาให้กินมีคิวการโชว์การแสดงบันเทิงอะไรต่างๆมากมายจะเต็มมาให้เลยสังฆปาลนคราชด้วยบุญของตนทีนี้นคราชก็มีความคิดว่าเอ้าอยู่อย่างนี้ยังไงมันก็ได้มาเกิดแล้วจะทำยังไงก็อยู่ไปใช่ป่ะแล้วก็รักษาศีลก็แล้วกันแล้วก็ปรารถนาความที่จะเป็นมนุษย์หรือปรารถนาความที่จะเป็นเทวดารักษาศีลรักษาศีล5ในวันธรรมดาวันปกติแล้วก็รักษาศีล8ในวันอุโบสถทุกอุโบสถไม่ขาดเลยอุโบสถเนี่ยก็หมายถึงวันพระนั่นแหละวัน8ค่ำบ้างวัน15ค่ำบ้างข้างขึ้นข้างแรมเดือนหนึ่งนี่ก็4ครั้งสัปดาห์ละครั้งที่จะรักษาศีล8โดยการรักษาศีล8ของนคราชนี่แรกก็ทำที่วิมานของตนที่อยู่ของตนแต่นี้พออยู่ที่บ้านของตนเองเนี่ยมันก็มีความสบายทุกอย่างนะอย่างเช่นว่าเดี๋ยวก็มีคนเปิดทีวีเดี๋ยวก็มีคนเอาอาหารเอาน้ำมารบเร้าให้กินเอาเปิดทีวีนี่ก็หมายถึงว่ามีการแสดงมีการละเล่นไงพอมีการแสดงมีการละเล่นมันก็ผิดศีล8ละคือดูการละเล่นอันเป็นฆ่าศึกต่อกุศลธรรมเอาเดี๋ยวมีคนมารบเร้าให้กินอาหารตรงนั้นนี่มันก็ล่วงเวลาแล้วเนี่ยนะโอ้ยมันก็จึงรักษายากก็จึงต้องออกจากเรือนมารักษาอยู่ที่สงัดแห่งหนึ่งอันนี้ทุกฝั่งจึงเป็นค่านิยมมาว่าออกจากเรือนดีกว่าเราก็ไปรักษาศีลอยู่ที่วัดเพราะว่าอยู่ที่บ้านเนี่ยมันจะลำบากด้วยทั้งคนทั้งเรื่องอาหารทั้งเรื่องแบบการดูการละเล่นก็จึงออกมาอยู่ที่วัดอย่างนี้จะมีคำถามสอดแทรกขึ้นมาทุกฝั่งว่าเอาแล้วนาคไปสมาทานศีลที่ไหนไม่ต้องสมาทานเลยทุกฝั่งเพราะว่าระลึกได้เองระลึกถึงศีลได้เองนี่นะจึงเป็นข้อดีของการฟังธรรมในสมัยที่เป็นมนุษย์ท่านผู้ฟังข้อดีของการฟังธรรมในสมัยที่เป็นมนุษย์1ใน4อย่างอันนี้ข้าพเจ้าได้เคยคุยกับคุณเตือนใจในช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกทุกวันเสาร์ที่มีอยู่ในสัปดาห์ก่อนๆที่ได้พูดถึงเรื่องนี้แหละว่าอานิสงส์ของการฟังธรรมในความที่เป็นมนุษย์ก็คือว่าพอตายไปเกิดเป็นเทพเทวดาในที่นี้ก็คือภพของนาคนี่ก็ถือว่าเป็นเทวดาที่เป็นประเภทสัตว์เดรัจฉานทีนี้พอเกิดขึ้นแล้วก็จะสามารถระลึกถึงธรรมะที่ตนเองได้เคยทำมาได้เคยปฏิบัติมาระลึกได้เองหรือถ้าระลึกเองไม่ได้อาจจะมีพระภิกษุไปเทศอาจจะมีเพื่อนผู้ที่เป็นเทวดาด้วยกันมาเตือนก็จะระลึกได้ถึงธรรมะข้อนั้นซึ่งในที่นี้สังฆปาลนคราชระลึกถึงศีลของตัวเองได้ว่าเอองั้นฉันต้องรักษาศีลดีกว่าเอาศีลเป็นที่พึ่งนี่คือศีลานุสติระลึกได้เองแล้วก็สมาทานเองด้วยไม่ได้ว่าต้องนิมนต์พระมาหรือไปหาพระก็สมาทานเองคำว่าสมาทานในที่นี้ทุกฝั่งหมายถึงการตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานคือการตั้งมั่นตั้งปณิธานอย่างแรงกล้าว่าเออฉันจะทำสิ่งนี้ในช่วงเวลานี้ในที่นี้คือฉันจะรักษาศีลในช่วงตั้งแต่วันนี้คืนหนึ่งจนถึงพรุ่งนี้เช้าจะไม่ล่วงศีลได้แก่อะไรบ้างเอาไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามก็จะเป็นศีลอุโบสถนี่ก็จะต้องประพฤติพรหมจรรย์ใช่ไหมถ้าก็3ไม่กล่าวเทศไม่ดื่มสุราเมรัยไม่รับประทานอาหารร่วงการไม่ดูกระเล่นอันเป็นฆ่าศึกต่อกุศลธรรมไม่นั่งไม่นอนบนที่นั่งที่นอนสูงใหญ่อันยัดด้วยนุ่นและสำลีไม่ประดับประดาตกแต่งร่างกายด้วยของหอมเครื่องรูปลายรูปตาก็ทำอยู่วันหนึ่งคืนหนึ่งคือการไม่แต่งตัวเนี่ยก็คือหน้าสดนั่นแหละคำว่าหน้าสดนี่ก็คือไม่แปลงกายไงสำหรับพญานาคเราก็แบบไม่ต้องเนรมิตกายให้มันสวยงามอะไรต่างๆเอาสภาพเดิมๆนั่นก็คือเป็นตัวงูเป็นตัวนาคเอาเวลาจะทำไปทำที่ไหนก็จึงออกจากเรือนไปอยู่ที่สงัดแห่งหนึ่งไปอยู่ที่จอมปลวกแห่งหนึ่งแล้วก็ขดตัวอยู่ที่นั่นการขดตัวนี่ก็คือเพื่อที่จะให้มันเนียนๆไปกับจอมปลวกนี่แหละนะ เราก็เอาหัวซุกเอาไว้จิตใจเนี่ยก็ตั้งมั่นรักษาศีลตรงนี้คือไม่เชื่อว่านอนหลับนะบางคนจะคิดว่าโอ้ยไปอยู่วัดรักษาศีลก็นอนทั้งวันคือถ้าคนทั่วไปเขาไปอยู่วัดเขาก็ต้องเดินจงกรมนั่งสมาธิทำกิจต่างๆแต่นี่คือลักษณะของพญานาคเขาก็ไม่ได้ไปวัดอย่างที่เราไปกันทุกวันทุกวันเนี่ยนะก็จึงไม่ได้ว่ามีพื้นที่อะไรต่างๆให้เขาต้องทำอะไรเขาก็จึงอยู่เฉยๆซึ่งความที่ว่าดูเหมือนอยู่เฉยๆเนี่ยแต่จิตใจของโพธิสัตว์หมายถึงสังกัปปะและนาคราชตัวเนี้ยตั้งจิตเอาไว้ว่าฉันจะรักษาศีลให้ดีโดยที่ว่าจะไม่ทำร้ายใครตอบถ้าใครจะมาเอาหนังเอ็นกระดูกหรือเนื้อและเลือดก็จะให้ไม่ว่าอะไรแต่จะไม่ผิดศีลของตนเองเลยทีเดียวที่ตั้งจิตไว้อย่างนี้ท่านผู้ฟังเพราะว่านาคราชเนี่ยเขาก็มีศัตรูของเขาศัตรูของนาคก็คือครุฑแล้วก็พวกหมองูหมองูเนี่ยก็พยายามที่จะจับงูเพื่อที่จะเอาพิษบ้างเอาหนังบ้างเอาเนื้อบ้างเอาจะไม่ทำร้ายตอบจะไม่ตอบโต้ตั้งปณิธานไว้เลยวันนี้จะไม่โกรธเอาทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะพระญาณาท่านผู้ฟังถ้าโกรธเมื่อไหร่นะตามแสดงวาบขึ้นวาบขึ้นแล้วถ้าลืมตาด้วยความโกรธวาบวาบขึ้นเนี่ยสามารถปล่อยพิษออกทางตาได้คำว่าพิษออกทางตานี่คือหมายถึงว่าเหมือนจะมีลำแสงมีอนุภาพอะไรที่เพ่งไปปุ๊บสิ่งนั้นเนี่ยจะสลายกลายไปเป็นควันไปเลยเหมือนยิงแสงเลเซอร์ออกจากตาได้แล้วนะซึ่งนี่เป็นแมคานิซึมในการป้องกันตัวของเขาหรือเป็นดิเฟนซ์แมคานิซึมเป็นกระบวนการในการป้องกันตัวเป็นฤทธิ์ของพญานาคพญานาคนี่ก็จะมีพิษอยู่ที่4จุดด้วยกันอาจจะเป็นที่ตาโดยการที่จ้องมองไปเพ่งรำแสงไปด้วยความโกรธหรือเป็นที่ผิวหนังด้วยการสัมผัสหรือเป็นที่จมูกด้วยลมพ่นควันออกมาหรือว่าที่เขี้ยวที่กัดเข้าไปแล้วก็จะมีพิษอีก4ลักษณะด้วยกันตามที่เราให้ฟังในเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรื่องของนาคและก็ครุฑส่วนสังขปาลนาคราชตัวนี้ก็ตั้งปณิธานว่าเอ้าจะไม่ผิดศีลจะไม่ใช้อุปกรณ์ในการป้องกันตัวอะไรต่างๆใครจะมาเอาเนื้อหนังเอ็นกระดูกเลือดอะไรต่างๆก็เอาไปแต่จะไม่ผิดศีลเลยทีเดียวตายก็ยอมและตั้งจิตแบบนี้ทุกฟังเป็นการบำเพ็ญบารมีประเภทที่เรียกว่าอุกฤษเลยคือปรมัตถบารมีคือเป็นบารมีขั้นสูงสุดบารมีก็จะมี3อย่างเนาะบารมีขั้นธรรมดาขั้นอุกฤษแล้วก็ขั้นปรมัตถะก็คือระดับธรรมดาก็จะเป็นลักษณะที่เอาคุณธรรมในจิตใจขั้นอุกฤษนี่ก็คือยอมสละอวัยวะส่วนขั้นปรมัตถะนี่คือยอมสละชีวิตเลยทีเดียวโพธิสัตว์นี่ก็บำเพ็ญบารมีในข้อศีลบารมีในข้อขันติบารมีโดยที่ว่าจะยอมสละชีวิตอันนี้ก็จึงเป็นปรมัตถบารมีแต่ว่ายังไม่ได้สละชีวิตนะแต่ตั้งใจไว้ว่าอย่างนั้นถ้าใครจะมาโดยตั้งจิตว่าจะไม่โกรธเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าวันนี้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้ฟังเรื่องราวนี้แล้วเนี่ยมันจะพิสดารมากพิสดารน้อยก็ตามแต่ว่าถ้าวันนี้เราตั้งจิตว่าฉันจะไม่โกรธใครเลยนะทุบโต๊ะเลยแบบทุบกำปั้นเลยฉันจะไม่โกรธใครเลยต่อให้ใครจะมาเอาชีวิตฉันเนี่ยฉันจะไม่โกรธจริงๆเลยฉันจะมีเมตตาฉันจะมีขันติฉันจะรักษาศีลฉันให้ดีเลยฉันไม่ทำร้ายตอบเลยโอ้นี่กดไลค์ให้เลยกดไลค์รัวๆจะดีมากเลยทุกฝั่งจะดีมากๆเลยบริษัทตอนเป็นสังฆปาลาก็ตั้งจิตแบบนี้รักษาศีลอยู่วันเวลาก็ผ่านไปผ่านไปทุกฝั่งรักษาศีลตอนเช้าเสร็จปุ๊บพระอาทิตย์ขึ้นก็กลับไปที่วิมานของตนก็คือถ้ำที่อยู่ใต้น้ำพออาทิตย์ถัดไปถึงวันพระก็กลับมาที่เดิมอีกรักษาศีลอีกตัวร่างของพญานาคเวลากลับขึ้นร่างแล้วมันก็จะใหญ่เท่าเรือนั่นแหละคือเหมือนอนาคอนดาคืองูตัวยักษ์เลยตัวใหญ่ๆเลยเป็นไปอย่างนี้มาสักระยะหนึ่งจนกระทั่งมีอยู่มาวันหนึ่งตุ้มฟังมีนายพรานจำนวนทั้งหมด16คนด้วยกันมาจากปัจจันตคามคำว่าปัจจันตคามหมายถึงชนบทปลายแดนที่ว่าชนบทปลายแดนเนี่ยก็แสดงถึงความที่ว่า ันจะไม่ศีวิไลนะจะมีความกักขระมีความโหดร้ายมีการเอาเปรียบมีการที่จะไม่เคารพสิทธิคนอื่นมีการที่จะบอกว่าไม่มีความรู้จะเอาแต่กำลังใช้อย่างเดียวอย่างนี้นะนี่คือแสดงถึงความที่นายพราน16คนที่มีพื้นฐานความโหดร้ายอยู่ในตัวเองเดินทางมาเพื่อที่จะมาจับสัตว์ที่จะหาได้ในป่าละมีที่ไหนจะจับเอาเบียดเบียนเขาเข้าไปหาสัตว์ในป่าแล้วไม่ได้สักตัวเดียววันนั้นไม่รู้ดวงซวยอะไรผมก็บ่นกันมานะทั้ง16คนเนี่ยมีอาวุธอยู่ในมือครบถ้วนเลยทั้งหอกทั้งธนูทั้งหลาวทั้งดาบพกมาตามวิสัยของนายพรานที่จะเบียดเบียนชีวิตสัตว์อื่นไม่ได้อะไรเลยวันนั้นจนกระทั่งตกเย็นวางกับดักก็ไม่ติดอะไรทำอะไรก็ไม่ได้ตกเย็นแล้วเดินกันมาว่าโธ่วันนี้นะไม่ได้อะไรก็ขอให้มันได้ปลาบ้างแล้วกันหน้าได้อะไรนิดๆหน่อยๆก็แล้วกันก็จึงพากันเดินไปที่ริมน้ำแล้ววันนั้นท่านฟังเป็นวันอุโบสถพอดีก็โดยปกติแล้วท่านฟังวันพระวันอุโบสถเนี่ยคือมันไม่ควรฆ่าสัตว์อยู่แล้วจริงๆเราไม่ควรฆ่าสัตว์ทุกวันอยู่แล้วใช่ป่ะล่ะแต่ว่าในพรานโดยทั่วไปเนี่ยเขาก็จะหยุดวันพระบ้างนะเพื่อเป็นการให้ชีวิตสัตว์ทีนี้พอออกล่าสัตว์วันพระมันก็เลยไม่ได้อะไรเลยทีนี้พอเดินทางมาถึงจะไปจับปลาที่ริมน้ำพอดีเจอนาคราชสังกัปปาละตนนี้นอนขดอยู่ที่จอมปลวกแห่งหนึ่งริมแม่น้ำนั่นเองเกิดความคิดว่าโอ้ยเรานี่วันนี้จับอะไรไม่ได้เลยขอจับพญานาคก็แล้วกันหน้าคือตัวเองเนี่ยก็มีวิชาของหมองูด้วยที่ว่าจะมาใช้กับสังกัปปาละนาคราชนี้แต่ว่าด้วยความที่ว่าเป็นนาคชั้นสูงนะท่านฟังก็วิชาอาคมอะไรต่างๆมันจะใช้กันไม่ได้แม้แต่พญาครุฑเนี่ยก็จะจับไม่ได้แต่พระฤาษีตุ้มฟังคือถ้าจะหนีก็หนีได้ถ้าจะทำร้ายพวกนายพรานนี้ก็ทำตอบได้แต่ไม่ทำคือด้วยเสียงฝีเท้าของพวกนายพรานเดินเข้ามาก็ลืมตาดูแล้วว่าไอ้ใครมาเนาะเห็นพวกนายพรานตุ้มฟังอยู่ในระยะไกลถือหอกถือเหลากำลังเดินซุ่มเข้ามาซุ่มเข้ามาจิตใจเนี่ยไม่ได้โกรธไม่ได้คิดจะทำร้ายเขาเลยนะจิตใจนี่มีความยินดีด้วยซ้ำว่าโทษวันนี้มโนรสของเราจะสำเร็จผลแน่นอนเอาทำไมคิดอย่างนั้นน่ะเพราะว่าความตั้งใจที่ว่าถ้าใครจะมาเอาเนื้อเลือดหนังเอ็นกระดูกอะไรไปเนี่ยจะให้เลยคิดอย่างนี้มาตลอดแต่ไม่มีใครมาเอาไม่มีใครมาเอาถึงเวลาฉันก็กลับไปที่วิมานของตนวันนี้เนี่ยมันเฮงจริงๆดวงดีจริงๆโชคดีจริงๆว่ามีคนคือพวกนายพรานทั้ง16คนจ้องจะมาเอาชีวิตเราในขณะที่เรารักษาศีลพอดีมโนรสคือความปรารถนาของเราสำเร็จผลแน่ๆวันนี้เนี่ยนะคือเป็นลักษณะที่ว่าปรมัตถบารมีโดยที่ไม่ได้คิดถึงจะรักษาชีวิตแต่คิดถึงศีลเป็นหลักคิดถึงคุณธรรมในข้อขันติบ้างศีลบ้างทานบ้างเป็นหลักในการที่จะรักษาคุณธรรมข้อนั้นเอาไว้โดยที่จะสละชีวิตก็ยอมตั้งจิตแบบนี้พวกนายพรานเดินเข้ามาในพรานทั้งฝั่งก็โดยปกติแล้วจะทำร้ายนาคราชแบบนี้ไม่ได้อยู่แล้วล่ะเขามีฤทธิ์ใช่ปะแค่ลืมตาดูทีเดียวด้วยความโกรธพวกนี้นี่กลายเป็นจุนคือเท่าฐานไปเลยแต่ว่าพญานาคนี่ก็หลับตาปีเลยหลับตาปีเพราะว่ากลัวว่าถ้าตัวเองโกรธแม้แต่นิดนึงลืมตามองเขานี่ลำแสงมันจะพ่นออกไปนี่คนนั้นจะตายทันทีก็หลับตาเลยหลับตาขดตัวอยู่ที่เดิมไม่โต้ตอบพวกนายพรานทั้ง16คนนี่ก็โอ้หลาวแทงเลยเอาหลาวแทงเนี่ยไม่ได้แทงที่ตัวนะเพราะว่าถ้าแทงที่ตัวเดี๋ยวเลือดไหลถ้าเลือดไหลแล้วมันจะตายที่ว่าไม่อยากให้พญานาคหรืองูตัวนี้ตายเพราะมันจะเน่าเพราะว่าเดินทางมาไกลจากหมู่บ้านชนบทปลายแดนพอหาสัตว์ไม่เจอก็ต้องเดินทางต่อไปพรานล่าเนื้ออะไรไม่ได้ก็จงมาถึงจุดนี้เป็นจุดที่ไกลที่สุดแล้ว ก็จะเดินทางกลับในการเดินทางกลับถ้าเอาซากสัตว์ที่ตายแล้วไปมันก็จะเน่าระหว่างทางก็เลยต้องให้รักษาชีวิตเขาไว้ก่อนแต่ว่าจับมาแบบเป็นๆเพราะว่าทุกส่วนใช้ได้นะกระดูกก็ใช้ได้หนังก็ใช้ได้ถ้าจะแล่เอาแต่เนื้อไปแหมมันจะเสียดายเอาไปทั้งตัวนี่แหละก็จึงแทงที่ขนดของพญานาคคือครีบที่หลังของเขาไม่ให้เขาตายแทงเข้าไปเนี่ยก็เจ็บแล้วนะพญานาคเนาะเจ็บแต่ก็อดทนเอาไม่โกรธวันในพรานนี่ก็ไม่กล้าจับที่ตัวเพราะว่ากลัวว่าจะเป็นประเภทที่มีพิษที่ผิวหนังก็จึงเอาเหลาแทงแล้วก็เอาหวายร้อยเข้าไว้หวายนี่ก็ทำเป็นหนามนะทุกฝั่งเป็นหวายที่มีหนามร้อยเข้าในรูที่แทงไว้ด้วยเหลาที่กำหนดกองพญานาคไม่ใช่จุดเดียวทำอยู่ทั้งหมด8จุดก็คือร้อยเข้าเสร็จปุ๊บก็เอาหอกเนี่ยทำเป็นคานหามกัน2ฝั่งทั้งหมด8จุดด้วยกัน16คนช่วยกันหาม8จุดร้อยไว้ที่ขนดคือครีบหลังของพญานาคทั้งหมด8จุดแทงเข้าไปแล้วเอาหวายที่เป็นหนามๆร้อยเข้าไว้ทำเป็นเชือกให้เป็นที่คล้องสำหรับหอกเพื่อดีจะทำเป็นคานแล้วก็แบกไปในการที่แบกไปทุกฝั่งปรากฏว่าศีรษะของพญานาคมันก็ไปเรียกพื้นตกลงนายพรานคนที่อยู่ข้างหน้าก็เลยเอาเหลาเนี่ยแทงที่ช่องที่จมูกแล้วก็เอาเชือกเนี่ยร้อยอีกพาดไว้ที่ปลายคานอีกเหมือนกันคือยกเชือกขึ้นก็จะแสดงว่าถูกแทงทั้งหมด9ที่ด้วยกันที่ปลายจมูกเนี่ยเป็นที่สุดท้ายระหว่างเดินทางไปพวกนายพรานเนี่ยก็ดีใจมากเลยนะทุกฝั่งว่าวันนี้โถได้งูตัวใหญ่แล้วก็ยังสดๆอยู่ด้วยกลับไปเนี่ยจะกินตรงนี้คิดไว้เลยว่าหนังจะเอาไปทำอันนี้ครีบหลังจะไปทำอย่างนี้กระดูกจะไปทำอย่างนี้แล้วก็เนื้อเลือดต่างๆแยกกันไปคิดไประหว่างต่างในขณะที่สังฆปาลนาคราชถูกเขาแทงถูกเขาร้อยด้วยหวายดำมีหนามก็คิดอยู่อย่างเดียวว่าฉันจะไม่โกรธฉันจะไม่โกรธฉันจะรักษาศีลฉันจะไม่ลืมตามองดูพวกนี้เพราะว่าถ้าเห็นหน้ามันแล้วบางทีจะมีจิตที่ไปอาฆาตมีจิตโกรธพวกนี้จะกลายเป็นจุนตายไปคิดอยู่เรื่องนี้เรื่องเดียวคุณเอาทุกฝั่งลองดูดิอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยคนเป็นบัณฑิตเนี่ยจิตใจเนี่ยงามจิตใจดีจิตใจนี่คิดเรื่องที่ดีเรียนรู้จากคนโง่ได้เรียนรู้จากคนผ่านได้ว่าโอ้การผิดศีลนี่ฉันจะไม่ทำฉันจะไม่โกรธฉันจะรักษาความดีแต่คนโง่คือคนบ้านเนี่ยอยู่ใกล้บัณฑิตป่านี้ก็ยังจะหารู้สึกถึงความที่ว่าเอ๊ะทำไมวันนี้มันจับง่ายเหลือเกินทำไมไม่จะเอะใจได้ว่าปกติจับงูเนี่ยมันต้องเลื้อยหนีนะหรือบางทีถ้าเป็นพญานาคเนี่ยมันจะมีพิษนะมันไม่ป้องกันตัวเลยนะเนี่ยมันโง่หรือเปล่าให้เราจับเฉยๆทั้งวันนี้ลาบปากของเราแล้วคิดแต่แบบนี้คิดแต่แบบว่าที่จะเอาผลประโยชน์คิดแต่ที่จะเบียดเบียนคนอื่นไม่คิดที่จะเรื่องศีลและธรรมไม่มีนั่นคือคนโง่ไงคนผ่านมีช่องปุ๊บเอาประโยชน์ลืมไปแล้วด้วยซ้ำว่าวันนี้มันวันอุโบสถหรือมันวันอะไรเราจะต้องทำความดีหรือเปล่าไม่แล้วมีประโยชน์อะไรมากก็จับเลยคว้าเลยโชคช่วยผลประโยชน์ใส่ตัวเองโดยที่ไม่ได้ดูหน้าดูหลังว่าวันนี้มันพระหรือวันโยมวันนี้ทำไมมันจับง่ายหรือจับยากเล็งเอาเรื่องกามเล็งเอาเรื่องผลประโยชน์ของตัวเองไม่ได้นึกถึงคุณธรรมนี่คนโง่คนพาลมันเป็นแบบนี้อยู่ใกล้กันนิดเดียวแต่ว่าไม่ได้จะนึกถึงได้เอาหามไปเดินทางไประหว่างที่เดินทางไปดูฝั่งมีกุฎุมพีกุฎุมพีเนี่ยก็คือเป็นเศรษฐีย่อๆน้อยๆนั่นแหละเป็นประเภทที่ว่าเศรษฐีมือใหม่เศรษฐีที่เริ่มจะมีทรัพย์มากแล้วเราก็เดินทางมาเศรษฐีคนนี้กุฎุมพีคนนี้เดินทางมาจากเมืองปารันธสีกุฎุมพีคนนี้ชื่อว่าอาราละเป็นชาวเมืองมิถิลาเดินทางจากเมืองมิถิลาไปที่เมืองปารันธสีเพื่อที่จะค้าขายแล้วก็เอาสินค้าจากเมืองปารันธสีกลับมาที่เมืองมิถิลาร่องเดินทางกลับมาสวนทางกับไอ้พวกนายพรานพวกนี้ทันทีเห็นโพธิสัตว์ ที่อยู่เป็นนาคราชอยู่ถูกหามมาหายใจเนี่ยพับภาพแล้วแผ่วเบามากๆรู้ว่ายังไม่ตายเห็นแล้วเกิดสงสารจับใจเลยกุฎุมพีคนนี้สงสารนาคราชตัวนี้อย่างมากเลยมีจิตใจอ่อนยวบลงไปไม่รู้เป็นมายังไงรู้สึกแบบนี้ก็เลยถามพวกนี้ว่าเนี่ยมายังไงพวกในปราณก็เล่าว่าไปจับมาเงินนี้ขอซื้อได้ไหมเริ่มตากระเม็งใส่กันแล้วนะพวกนี้คือคนที่จะทำบาปเนี่ยหลวงพ่อเคยเล่าให้ฟังหลวงพ่อดร.สะอาดเคยเล่าให้ฟังว่าสมัยเด็กๆท่านเนี่ยไปดูคนเขาฆ่าโคเขาก็จับโคเนี่ยมัดที่ขาสี่ด้านโดยการตอกหลักเอาไว้ไม่ให้มันไปไหนแล้วก็เอาค้อนเนี่ยทุบหัวมันเพื่อที่มันมึนก่อนแล้วก็เอามีดปาดคอคนนึงก็มุงดูนะฟังพวกที่ลงขันกันคือลงขันไปซื้อโคมาเพื่อที่จะมาฆ่าแล้วก็แบ่งเนื้อกันกินใช่ปะพวกที่ลงขันกันเนี่ยนะภาษาอีสานก็เรียกจะแบ่งพูดกันละพวกนี้จะมองตาเขม็งเลยมองเขม็งเลยคือดวงตาของเขานี่คือจ้องจะเอาเลือดจะเอาเนื้อไม่ได้จะรู้สึกสงสารเลยนะในขณะที่หลวงพ่อตอนที่สมัยเป็นเด็กไปดูเขาฆ่าโคมองเนี่ยโถสงสารมันจนร้องไห้เลยนะทนดูจนจบไม่ไหวรีบวิ่งกลับมาหาคุณพ่อแล้วลอยฟังอย่างนี้คือดูพวกนายพรานเปรียบเทียบกับมานะพวกนายพรานพวกนี้จิตใจเขาไม่ได้จะคิดปราณีไม่ได้จะคิดหวังดีไม่ได้จะคิดให้เป็นพ้นภัยคือพอจะบอกว่าจะขอซื้อจะมาขอซื้อได้ไงฉันจะเอาไปทำนั่นทำนี่ซื้อหน้าเอาให้โค16ตัวนะคนละตัวละตัวยังไม่ตอบตกลงเอาให้ผ้าด้วยผ้านุ่งผ้าห่มนะอันนี้สำหรับท่านอันนี้สำหรับภรรยาท่านอันนี้เครื่องประดับด้วยเอาให้ไปแล้วก็ขอร้องให้ปล่อยพญานาคนี้ไปต้องต่อรองนะเพราะว่าแบบคือคนมันปรารถนาไม่ดีต่อกันแล้วกับพญานาคเนี่ยจะให้ปล่อยไปได้ไงเอาแต่พ่อต่อรองคือด้วยความที่ว่าอาระคนนี้เขาเป็นกุฎุมพีเป็นพ่อค้าการต่อรองการอะไรของเขามันก็สำเร็จขึ้นมาก็จึงให้ปล่อยไปตอนปล่อยไปเนี่ยพวกนายปราณีคิดว่าอย่างนี้ว่าปล่อยไปก่อนแล้วเอาทรัพย์ของไอ้เจ้าเศรษฐีคนนี้ปล่อยไปแล้วพอพญานาคตัวนี้ตายมันกลับไปไม่ได้เราจึงจะค่อยไปเอามันมาอีกทีนึงตอนวางลงนี่ก็วางแบบแรงๆหวังว่าจะให้พญานาคตายปล่อยลงตึ้มเลยลงตึ้มเลยอึกทีนึงเสร็จปุ๊บตอนดึงหวายสีดำที่มีหนามออกนี่นะก็ดึงออกพรวดให้พญานาคเนี่ยเจ็บสะดุ้งอึกขึ้นมาโอ้ยเศรษฐีอารละคนนี้เห็นความกักกระคือความชั่วช้าลามกของพวกนายพรานก็จึงรีบไปเอามีดเนี่ยมาตัดไอ้เจ้าหวายสีดำที่มีหนามเนี่ยออกแล้วก็ค่อยๆดึงออกเบาๆค่อยๆดึงออกเบาๆอีก 6-7 จุดที่เหลือเพื่อที่ไม่ให้พญานาคเนี่ยได้รับความทรมานมากพอหลุดออกจากพันธนาการท่านผู้ฟังพญานาคนี่รีบเลื้อยวุบลงน้ำไปเลยก่อนที่จะลงน้ำเนี่ยก็หันมามองอารละกุฎุมพีคนนี้ทีหนึ่งด้วยน้ำตานองหน้าแล้วก็รีบไปพวกนายพรานเนี่ยก็ยังรอกันอยู่ท่านผู้ฟังด้วยหวังว่าพญานาคนี้อาจจะไปไหนไม่รอดถ้าลงน้ำแล้วตายไปเนี่ยจะได้จับมากินอีกรออยู่ในจังหวะที่พญานาครีบเลื้อยไปแล้วก็หันมามองชึกหนึ่งเนี่ยกุฎุมพีคนนี้ก็รีบไล่ให้ลงน้ำไปนะรีบไปสิท่านรีบหนีไปเดี๋ยวพวกนี้มันจะไปตามจับมาอีกมันเปลี่ยนใจได้นะก็จึงรีบลงน้ำไปเลยพญานาคตัวนี้พวกนายพรานพอเห็นว่าโอ้ยพญานาคลงน้ำไปแล้วหนีไปนึกเสียดายแต่ว่าก็ได้สมบัตินะเป็นโคเป็นเกวียนแล้วก็ยังมีผ้านุ่งผ้าห่มเครื่องประดับเอาอย่างน้อยได้อะไรบ้างก็ไปตามทางของตนพลในปราณก็ไปละกุฎุมพีนี่ก็ยังรู้สึกสลดสังเวชในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ส่วนพญานาคพอไปถึงพบของตนแล้วด้วยความที่ร่างกายนั้นเป็นโอปาติกะเข้าสู่พบเนี่ยมันก็หายเลยด้วยความที่เป็นบุญเป็นบารมีของตนพอเจ็บป่วยอะไรกลับมาถึงพบของตัวเองแล้วก็จะหายทันทีหายเสร็จแล้วปุ๊บพวกเหล่าบริวารเนี่ยสงสารกันมากเลยพอรู้เรื่องแล้ว โถถูกจับไปทรมานหรือนี่ต่างๆนั่นนี่เพราะว่าถึงเวลาแล้วยังไม่กลับมาถูกจับไปเล่าเรื่องราวต่างๆให้ฟังแล้วก็ยกคุณของกุลุมพีที่ชื่ออาราลาเนี่ยให้บริวารฟังแล้วก็จึงไปเชิญเศรษฐีชื่ออาราลาเนี่ยให้มาอยู่ด้วยกันก็จึงขึ้นไปด้วยความเป็นมนุษย์ไปพูดคุยกับกุลุมพีอาราลานี้แล้วก็เดี๋ยวจะพาไปชมเมืองนาคก็พาไปในนาคพิภพเนี่ยทุกฝังมันไม่ได้เปียกนะเข้าไปถึงเนี่ยอ้าวแห้งนี่เป็นพื้นดินนุ่มๆเดินไปได้ถ้ำนี่ก็ประดับประดาด้วยทั้งทองทั้งเงินทั้งแก้วมณีพื้นดินเนี่ยเป็นเหมือนกับมีแก้วรัตนะอยู่เต็มไปหมดแล้วก็ยังมีอากาศที่เย็นสบายไม่ร้อนไม่หนาวเกินไปแล้วก็แสงสว่างนี่ก็พอดีๆบานประตูนี่ก็ทำด้วยทองคำบ้างด้วยเงินบ้างจะมีเรือนยอดมีบัลลังก์ที่นั่งมีตั๋งมีเตียงแล้วคนที่อยู่ที่นั่นเป็นนางนาคเนี่ยก็ประดับประดาตกแต่งอย่างสวยงามคือมีรูปร่างเป็นคนนี่แหละใส่สายสร้อยคอประดับประดามีเสาก็เป็นทองคำแต่ละคนละคนเนี่ยก็ยกอาหารอะไรต่างๆมาตอนนั่งลงก็มีคนมาล้างเท้าให้มีคนมาปูที่นั่งให้ทำให้โดยไม่ต้องสั่งเลยพอนั่งลงแล้วเขาเอาอาหารมาให้กินก็ใส่ภาชนะทองคำมาอาหารนี่ก็น่าบริโภคมีหลากหลายอย่างทั้งแกงทั้งซุปทั้งผักทั้งเนื้อทั้งข้าวแต่ละอย่างนี่ดีๆทั้งนั้นขอโทษมีคนเอาใจคอยป้อนคือแบบว่าอยู่รู้อยู่สบายเต็มที่เลยระหว่างกินเนี่ยก็มีคนมาฟ้อนมารำอะไรต่างๆให้ด้วยพญานาคราชเนี่ยยกสมบัติของตนเองให้กับกุฎุมพีอาราลาคนนี้บำรุงอยู่เวลาอยู่ผ่านไปปีหนึ่งตะมูฝังปีหนึ่งคุณอมพีคนนี้ก็ได้มีโอกาสคุยเปิดอกกับพญานาคนะว่าก็ในเมื่อพญานาคมีฤทธิ์มีสมบัติมีอะไรต่างๆมากขนาดนี้มีฤทธิ์อยู่แล้วทำไมถึงถูกจับไปได้ง่ายๆผ่านไปปีหนึ่งนะจึงค่อยได้มีโอกาสคุยเปิดอกกันเพราะว่าในช่วงแรกนี่ก็บำเรอกันเต็มที่พญานาคก็บอกว่าจริงๆวันนั้นเนี่ยเป็นวันถืออุโบสถเอาแล้วทำไมท่านถึงต้องถืออุโบสถกุฎุมพีก็ถามเขาก็เพราะว่าไม่ได้อยากจะเกิดเป็นพญานาคแล้วต้องการเกิดเป็นคนเอาทำไมเกิดเป็นพญานาคไม่ดียังไงก็มีสมบัติอะไรต่างๆมากมายโอ้ยก็เพราะว่ามันเลื้อยไปด้วยอกต้องกินกบและเขียดเป็นอาหารแล้วก็ยังบรรลุธรรมไม่ได้ด้วยเพราะว่าเป็นภูมิของสัตว์เดรัจฉานประเภทหนึ่งจึงมีความปรารถนาที่จะรักษาศีลแล้วก็ให้เกิดเป็นมนุษย์เอ้าก็ท่านได้สมบัติเหล่านี้ได้ยังไงกุฎุมพีก็ถามก็เพราะรักษาศีลนั่นแหละรักษาศีลให้ทานก่อนหน้านั้นเป็นพระราชามาแต่ว่าเข้าใจผิดก็เลยมาหลงเกิดเป็นพญานาคตอนนี้พอรู้แล้วว่าเป็นพญานาคไม่ดียังไงก็เลยอยากจะรักษาศีลฝ่ายกุฎุมพีอาราลาท่านผู้ฟังก็คิดได้ขึ้นมาว่าอู้นี่เราก็อยู่ที่นี่มานานแล้วนะจากลูกเมียจากบ้านจากเรือนจากแดนมนุษย์ขณะว่าพญานาคเขายังอยากจะไปเกิดเป็นมนุษย์โอ้ยงั้นเราจะอยู่อะไรที่นี่เราควรจะรักษาศีลให้เต็มที่ก็จึงจะขอลาพญานาคกลับจากภพนาคไปสู่ภพมนุษย์เพื่อที่จะกลับสู่บ้านช่องต่างๆพญานาคก็บอกว่าเอ้าเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปโถท่านอุตส่าห์มีบุญคุณกับข้าพเจ้ามากให้อยู่ที่นี่ก่อนก็ด้วยภาระทางครอบครัวแล้วก็ด้วยความที่ว่าขนาดพญานาคยังจะต้องการเป็นมนุษย์เราจะอยู่อะไรที่นี่ยังไงก็จะไปให้ได้เอาถ้าท่านจะไปนี่มีแก้วมณีฝากให้ด้วยแก้วมณีเนี่ยเป็นแก้วมณีประจำตัวของพญานาคท่านผู้ฟังที่พญานาคทุกตัวเนี่ยก็จะมีแก้วประจำตัวของเขาซึ่งเหมือนกับว่าเป็นของคู่บุญบารมีจะทำให้สิ่งต่างๆที่ตามบุญบารมีของเขานั้นจะปรากฏขึ้นมันก็จะปรากฏขึ้นได้ซึ่งแก้วดวงนี้จะเป็นประเภทเดียวกันกับที่พระเจ้าวิเทหราชได้เคยรับมาจากท้าวสักกะเทวราชจะเรียกได้ว่าแก้วสารพัดนึกก็ได้ พราะว่าอะไรที่จะสำเร็จขึ้นมาได้ก็ด้วยอนุภาพของแก้วดวงนี้ก็จะมอบให้ขรบดีกุฎุมพีที่ชื่ออาราธานีโดยบอกว่าถ้าเก็บไว้ในเรือนคนอื่นเขาเห็นเขาจะขโมยไปได้ให้ท่านเก็บไว้ในตุ่มน้ำอนุภาพฤทธิ์ของแก้วนี้ถ้าถูกน้ำมันจะออกผลเต็มที่อาราธาทั้งฝั่งก็ปฏิเสธเอ้าทำไมปฏิเสธก็อุตส่าห์จะให้แก้วที่มีคุณค่ามากเพราะอาราธาทั้งฝั่งคิดว่าตัวเองจะไปบวชออกจากภพนาคแล้วก็จะไปบวชไม่ได้คิดว่าจะไปครองเรือนจึงขอลาจากสังฆปาละนาคราชไปบวชอยู่ที่บริเวณเชิงเขาหิมพานต์พอไปบวชแล้วปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็มีพระราชาองค์หนึ่งท่านผู้ฟังที่อยู่ที่เมืองพาราณสีตอนนั้นเป็นจังหวะที่ฤาษีอาราละผู้นี้คือกุฎุมพีนี่แหละที่ว่าไปบวชแล้วเป็นฤาษีมาเที่ยวจาริกบิณฑบาตอยู่ที่เมืองพาราณสีได้มีโอกาสไปพักอยู่ที่พระราชอุทยานพระราชามาพบเข้าก็จึงมีศรัทธาเพราะว่าดูท่าทางท่านมีความน่าเลื่อมใสมีความสงบระงับก็จึงสอบถามคุยกับนักบวชที่ชื่ออาราละนี้บอกว่าโอ้เนี่ยท่านอินทรีย์ผ่องใสท่านบวชมาจากตระกูลไหนเป็นกษัตริย์หรือเปล่าทำไมท่านถึงสละโภคทรัพย์ออกบวชได้ฤาษีอาราละนี้ท่านผู้ฟังจึงเล่าเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ให้หมดเลยไม่ใช่แค่สมบัติของความเป็นคฤหัสถ์เท่านั้นยังสละละสมบัติของพญานาคด้วยทั้งนางนาคต่างๆอาหารนั้นเป็นทิพย์รวมถึงวิมานของนาครวมถึงแก้วมณีของพญานาคด้วยก็สละออกหมดจึงได้เล่าเรื่องทั้งหมดนี้ให้พระราชาที่เมืองพาราณสีนั้นฟังเป็นการเตือนสติท่านผู้ฟังว่าโอ้เราไม่ควรประมาทควรจะต้องรักษาศีลให้ดีพอให้โอวาทกับพระราชาแล้วต่างคนก็ต่างจากกันไปฝ่ายพระราชาได้คำสอนจากอาราละฤาษีก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้การรักษาศีลจนกระทั่งหมดอายุของตนฝ่ายอาราละฤาษีก็ประพฤติธรรมจนตลอดชีวิตอยู่4เดือนในพระราชอุทยานเวลาที่เหลืออีก8เดือนก็ไปอยู่ที่เขาหิมพานต์เจริญพรหมวิหารสีตายไปแล้วก็เข้าถึงพรหมโลกส่วนสังฆปาลนคราชก็อยู่รักษาอุโบสถนั้นจนตลอดชีวิตในเรื่องนี้ทำฟังที่เราจะได้ศึกษาเลยก็คือว่าพระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์นั้นในความคิดที่ว่าจะสละชีวิตนั่นคือเป็นทานบารมีการที่ว่ารักษาศีลไม่ให้ขาดไม่ให้ทำลายแม้มีฤทธิ์คือพิษและเขี้ยวของตนก็ไม่ใช้นี่ก็เรียกว่าจะเป็นศีลบารมีการที่ออกจากนาคพิภพที่มีความสะดวกสบายทุกอย่างมาอยู่ที่จอมปลวกบำเพ็ญสมณธรรมนั่นก็เป็นเนกขัมมบารมีการที่ท่านรู้จักว่าจะต้องจัดทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้กับกุฎุมพีอาราละจัดแจงต่างๆนั่นนี่นะก็จะว่าเป็นปัญญาบารมีโดยความเพียรที่สามารถจะอดกลั้นกับผัสสะต่างๆที่ไม่น่าพอใจนั่นก็เป็นวิริยะบารมีความเพียรนั้นก็ประกอบด้วยความอดทนด้วยความอดทนนั่นก็เป็นขันติบารมีเราก็มีความสัตย์ในการที่จะรักษาศีลวันหนึ่งคืนหนึ่งไม่ให้ขาดไม่ให้ทำลายนั่นก็เรียกเป็นสัจจะบารมีนอกจากนี้ยังรวมถึงพูดแต่สิ่งที่เป็นความจริงหมายถึงเป็นอริยสัจในเรื่องศีลในเรื่องสมาธิเรื่องปัญญานั่นก็เป็นสัจจะบารมีด้วยส่วนการที่ตั้งมั่นไม่ให้ศีลทำลายนี่ก็เรียกเป็นอธิษฐานบารมีแล้วก็ถึงแม้ว่าจะมีศัตรูคือพวกนายพรานจะมาทำร้ายท่านก็ยังมีจิตเมตตาไม่คิดประทุษร้ายนั่นก็เรียกเป็นเมตตาบารมีแล้วพอมีเวทนาอันแรงกล้าจากหวายสีดำที่มีหนามล้อมรอบทะลวงไปตามจุดต่างๆที่คลีบหลังของตนก็วางเฉยในเวทนาเหล่านั้นได้นี่ก็เรียกว่าเป็นอุเบกขาบารมีบารมี10ทัศน์เนี่ยก็ได้ครบตั้งแต่ ทานศีลในกรรมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาแล้วก็อุเบกขาถึงแม้เป็นสัตว์เดรัจฉานทุกฝั่งก็สามารถสร้างบารมีได้แล้วอีกจุดหนึ่งที่สำคัญเลยก็คือว่าเวลาเราตั้งปณิธานในการทำความดีอย่างใดอย่างหนึ่งมันจะไม่มีเครื่องทดสอบเนี่ยท่านผู้ฟังทดสอบให้เราผิดพลาดให้เราคลาดเคลื่อนให้เราเคลื่อนจากปณิธานที่เราตั้งเอาไว้ตรงนี้ต้องใช้กำลังใจสูงกำลังใจในที่นี้หมายถึงความเพียรทำในสิ่งที่ทำได้ยากนั่นคือความเพียรทำจริงแน่จริงอดทนในสิ่งที่อดทนได้ยากนั่นคือขันติเป็นขันติบารมีมีจิตใจที่เป็นมหากตาแผ่ไปทั่วทุกที่ทุกทางนั่นเป็นเมตตานั่นเป็นอุเบกขาเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะฝึกจิตของเราทุกฝั่งในชีวิตประจำวันไม่ใช่แค่ว่าฟังนิทานแฮปปี้แฮปปี้แล้วก็เลิกลากันไปเก็บไปเล่าให้เด็กฟังได้ไม่ใช่แค่นั้นนะแต่ว่าสามารถนำมาทำนำมาปฏิบัติได้เราตั้งใจไว้เลยทุกฝั่งวันนี้วันเนี้ยแล้วก็พรุ่งนี้ด้วยหรือว่าอีกกี่เดือนที่เหลือฉันจะทำความดีให้ได้อย่างใดอย่างหนึ่งเอาเจาะจุดมาเลยเช่นเราบอกว่าวันนี้ฉันจะไม่โกรธถ้ามันจะมีความโกรธเกิดขึ้นยับยั้งเอาไว้ให้มีขันติวันนี้ฉันจะไม่ด่าใครฉันจะไม่บ่นใครใครจะมาขับรถปาดหน้าขอทางจะให้หมดนี่นะตั้งปณิธานไว้แบบนี้นี่ก็เรียกว่าเป็นการสร้างบารมีของเราสามารถนำมาใช้ได้ในชีวิตประจำวันทุกฝั่งหรือว่าวันนี้เราจะบริการคนทุกอย่างใครมาขอร้องให้ทำอะไรฉันจะทำให้หมดจะไม่ปฏิเสธจะไม่ด่าไม่ว่าอันนี้เราก็บำเพ็ญเรื่องปัญญาบารมีในการที่ว่าจะจัดแจงสิ่งต่างๆนั่นนี่ในเรื่องของสังฆปาละชาดกนี้พระพุทธเจ้านี่ก็คือสังฆปาละนครานี่แหละตอนเป็นโพธิสัตว์ส่วนก็หลายพอดีที่ชื่ออาราละและภายหลังได้บวชเป็นฤาษีภายหลังนั้นก็ได้มาเป็นท่านพระสารีบุตรส่วนตอนที่พระพุทธเจ้าก่อนมาเป็นสังฆปาละนคราชตอนเป็นทุโยธนกุมารพระราชบิดานั้นก็คือภายหลังมาเป็นท่านพระมหากัสสปะแล้วพระเจ้าบรณสีที่ได้มาฟังโอวาทของอาราละผู้เป็นฤาษีตอนที่โพธิสัตว์เป็นสังฆปาละนั้นภายหลังก็ได้มาเป็นท่านพระอานนท์ในเรื่องของพญานาคที่ชื่อว่าสังฆปาลานี้ก็จะเน้นในเรื่องของความอดทนคือตบะคือขันติแล้วก็ศีลอย่างไรก็ตามในการบำเพ็ญบารมีของโพธิสัตว์ในแต่ละชาติละชาติก็ได้บารมีทุกข้อทุกข้อมีแต่ที่จะเน้นแตกต่างกันไปในชาตินี้ก็เป็นปรมัตถบารมีคือบารมีขั้นสุดยอดที่สละชีวิตด้วยการรักษาศีลไว้ให้ได้ในช่วงของนิทานพรรณนานี้ก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือว่าที่เว็บไซต์ donhaisok.fmข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์มาพี่ปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโศกพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร